باب دے دے مخنا و به قال حدثنا لباس العنبري قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي زما شفاعت با د پار د لولو گناهونو علي زما د امتنا اید اللہ دا حدیث درجات دا شفاعت گن درجات دی چالم شفاعتو کی بی صاحب بی اللہ وردن کی چالم شفاعتو کی او درجات بی بجنت کی بلنشی نصوب بدلولو جرمونو دا گناہونو دا ایگنو خاوندانوی علولوی پیٹی دا گناہونو بی پسر امبار کریوی دا اللہ حبیب بائی تم شفاعتو کی او داوی دا شفاعت دا وجنا لولو گناہون با اللہ معاف کی او دا امت مرحوم و جنت تا وردن کی دا اہل سنت والجماعت مسلک دارے جدا سے شفاعت بوی او چاچی خوارج جوبان معتزله د دین انکار کړي ای وې د گناه کبیره خاون کو با می شفور کی دا غی مذهب باطل نه حضرت نبی علیہ السلام د شفاعت اقسام په درس کې ذکر کو پایا تل کرسی کی ور دې کې اول شفاعت زموږ د پیغمبر پورې خاص ده اټول خلق په میدان محشر کې پریشان نه الله وی صاحب شروع کوي هر پیغمبر ته خلق په جرګه لاړ شي او ټول به انکار وکي یو د الله حبیب په اقرار وکي دې ته مقام محمود وای دې ته مقام وسیله وای دین قسم شفاعت ادارې څخه خلق و جنت توردن کی و شفاعت بانی بی حسابا بعد ادا سے خلق بئی چی جہنم بورت واجب شویوی نر اللہ حبیب با اللہ تا شفاعت و جڑاو کی نا غیب دعور نرو باسی سلورم قسم بدا کی سے خلق بور تتنیوی دا اللہ حبیب با اللہ تو جاڑی ملائک با اللہ تشفاعتو کی او مسلمانان با اللہ تشفاعتو کی نچاج لا الہ الا اللہ ویلی دیدہ ٹھول بدور نراباشی آخر کی بس صرف کافران مشرکان فکی پاتی شی بعد خلق با جنت تلاڑی او زمون د حبیب د شفاعت د وجنا درجات به بلند شي و فی الباب عن جابر هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه و بی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو داود الطیالسی عن محمد بن ثابت البرناني عن جابر بن محمد النبي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي زما شفاعت بدلول گناہوں دخاون دانو دفارین ما امتنا قال محمد بن علي فقال لي جابر يا محمد بل لم يكن من الكبائر سوق چې د لویو ګناهونو خاوند نه فماله ول الشفاعه نسدي اغلرا او شفاعت لرا داغ شفاعت تس حاجت دے هذا حدیث غریب من هذا الوجه وبه قال حدثنا الحسن بن عرفتا قال اخبرنا اسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الالهاني قال سمعت ابا امامه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي ما سر من رب وعدكني يدخل الجنه من امتي دا جوال دنکای با جنت تزماد امتنا سبعین الفا او یازرا لا حساب علیهم ولا عذابا نب فی حسابوی نب فی عذابوی اللہم جلنا منهم ما کل الف سرد حرزر نوی سبعون الفا او یازرا وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِنْ حَسَيَاتِ رَبِّي او تری لپی دلپو درب زمانا حسیات لپی توئی او اللہ کو غوڑن پیو چندئی کدار سرا جمع کولشی وَالسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَاتٌ لِيَمِينِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فِي قَبْزَتِهِ دری لپی دلپو درم زمانا آنا حدیث حسن غریب اوہ روایات مندرس کی ذکر کو دی امت پا فضیلت کی سورہ عمران کی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن خالد الحزائي عن عبد الله بن شقيق قال كنت مع رهط بإيلياء زدیوی ڈلی سرم پہیلیا مقام کی راحت یو قوم یو قبیلی توید دریو نترمو یا تر لسو پوری یا لسو نکم او داداستی دیچی دی راحت تپار دی دی لفظن واحد نشتا او راحت غڈلی توید چیئی کی زنانانی ایلیا دا یو خار دے پا بیت المقدس کی ویزو ما پا ایلیا کی فقال جلوم من امو یو سڑی دنوینا ماوری دری دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو چعی فرمائن یدخل الجنت بشفاعت رجل من امتی وی وردن نکیگی با جنت تپ شفاعت دیو سڑی زمان امتنا ایز ما امتی بی خواب شفاعتو کی اکثر من بنی تمیم دیر خلق د بنو تمیم د قبلینا بنو تمیم یو غٹ قبیلہ و یو قوم وید دید دی خلقو نزیاد بدا غب شفاعت مانی جی دا سوک بیدا تڑے ملا علی قاضی رحم اللہ ویوی رشیوی دی کتاب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وی دا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وی چاوی دی اوی سی قرنی بی چا نور یاد کری قیل یا رسول اللہ سواق دا بتانا سواق یعنی تاسو خوب ام شفاعت کوي قال سوایا وی سواق مانا فلما قام قلت من هذا ويكلا چې پورته شو دا کذا کوم حدیث چې بیانونو نو ما ودا سوغ دي قالوا هذا ابن ابي الجزاء ويدا ابن ابي الجزاء ده هذا حديث حسن سيد غريب ابن الجزاء عبد الله دا عبد الله ري صحابي ري تدد فارد وا حديث تي وانما يعرف له هذا الحديث الواحد دد پار کی جندے شدا حدیث واحد وبه قال حدثنا الحسين بن حريش قال اخبرنا الفضل بن موسى زكريا ابن ابي زائدة نفيتا عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من امتي من يشفع للفئام زما امت کی بدا سی بیچ شفاعت وکئی للفئام داس علماء وئی داس شہدا وئی داس نیکان وئی چریه وی دلی د پار ب شفاعت کئی داس عام یو جماعت دخل کلوئی او دید پار واحد لفظ دید لفظ ننشتا ومنهم ذن الذين من يشفعوا للقبيله هر اسوک وی چا شفاعت کیو قبیله د پارا دا د عام نه غټوی ومنهم من يشفعوا للعصبه ذن الذين اسوک وی چې شفاعت وکي دیوی د لن پارا عصبه دل سنوالی تر سنویخت پوری وی دید پارم واحد دید لفظ ننشتا ادا خوان تاسو او رئی چی او دو قرآن حافظ او قاری دلسو کسان شفاعت بکئی با عمل حافظ دلسو کسان شفاعت بکئی دلس کسو کی ایتا با دو گناہ دو وجنا دو گناہونو دو وجنا جہنم واجب شوئی ومنهم اگر دا پا کم دا سکر فعام فعام سو دالو بیار پسی قبیلہ و بیار پسی عصبت آو منو میش کول رجل اب آج ردوین آبا سوک بھئی چی شفاعت بو کی دیو سرین پارا حتی ید خلو الجنہ تردی چی دیو جنت توردن نشیر وبه قال حدثنا ابو هشام محمد بن يزيد الرفاعي الكوفي قال حدثنا يحيى بن يمان عن حسين بن جعفر عن الحسن البصري رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائلي یشکو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ شفاعت بکے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پرد دا قیامت بمثل ربیعت و مدور ومثل لدی دوارو قبیل و مرا ربیعم غٹ قبیل و او مدورم غٹ قبیل و حدیث مرسل لے وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا عبدت عن سعید عن قتادة عن ابي المليح رحمه الله تعالى نوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتاني ات راغل وما تيورات دن کے ملک او دار جبريل عليه السلام نے علاوہ من عند ربي طرف طرف زمانا فخیرنی نمات اختیار را کرو بینائیو دخیل نصف امتی فمند دیکی چی وردن نگو کی اللہ نیمت زما جنت تا و بین الشفاعت یو فمند شفاعت کی اے اللہ دا ملک را لگلو جنما حبیب تا پدو خبرو کی اختیار دے یا خوی نیمت بی حساب جنت تا وردن نکم او یادی دوی پرد دا قیامت شفاعت بگئی کما خبری خوخا فختت و شفاع نمادا خوخا نکچن مالی ممت بیسا و جنت توردن نشی ورمی کو شفاعت وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا زما دا شفاعت بداغ چا د پاروي د دې امت نا چې هغه مړ شو او د الله سره سش شریک کړي نه هیڅ قسم کفر او شرک نه کړي او د دین په ضرورتو کې دیو شین انکار نه کړي وقد رویان بالملیع وجلنا خر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يذکر عن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ باب ما جاء فی صفت الحوض باب دے پو بیان داو کی چراغدی دی پا صفت حوض کوثر کے وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب من ابن ابي حمزه قال حدثني ابي الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في حوضي يقينا فحوض ما كي جهود كوثر من الاباريق دا غلا سن نوي جمد ابریق دا بعدد نجوم السما پشمیر دستور دا اسمان دینا معلومی گی دا چه دمر دیر امت بورزی آر اللہ دا حبیب دا مبارکو لا سنو ببس کی اللہم جاننا منهم دا گنوال دلوخو دا سبب د غنو ورتلو دے زکل آسمان دستورو لو گورا دا آسمان دستورو برگی لا سنو پیالی بیوی حالا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه و بی قال حدثنا احمد بن محمد بن نیدک البغدادی قال احبرنا محمد بن بکار دمشقیو قال احبرنا سيد بن بشر بن بشير قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حوضا دار پیغمبر به حوض وي وانهم يتباهون او دوی وقد فخر کوي ايهم اكثر واردتا چکم یو پدوی کی بڑی رات جنکے یو بوس کلو تا وین یرجو انکونا اکثرهم واردتن زومی ساتم چه جتولو نزیاد نمات امتیان رازی آلا حدیث حسن غریب وقد ریا روال اشعص ابن عبد الملک هذا الحديث عن الحسن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه ان سمرا وهو اصح دام مرسل حديث اصح ده مرفوع باب ما جاء في صفه اواني الحوض باب دې په بیان د صفات لو خو د حوض کوثر کې په وی قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال اخبرنا یحیی بن صالح قال اخبرنا محمد بن مهاجر بن لباس عن ابي سلام الحبشي قال بعث الي عمر بن عبد العزيز وی خبر را لے گلے و ماپس عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ فہو ملتو علی البرید زسور کڑشیوں پا برید بانی وی دا برید بدا سے یو خچر گو بڑی بیدا داک سوا پوڑو وی اصل کی دا دا پارکی لفظ دے اصل کی گرے دا دب بے وردرے دا دیدہ لکھئی بل کٹشوی ہوا دا دی بیغالو دا بری چې قاصد په پتلو برید نداغی لکی بلگی سوی محضوفت الازناب کرے دا ما نخوا نویز سور کریشن پا برید بانی قال فلما دخل علیه ارکلش دیور دن شفا قال یا امیر المومنین یا امیر المومنین لکت شکا لی مرکبی البریدو وی سخت شیو پا ما بانی آغا سوالی زما برید فقال یا با سلام ان مارت و نشقالی مائر آدن لرلچی پتابانی سختیو کم ولیکنی ولیکن بلغنی عنک حدیثم لیکن رسید لین ماتا یو حدیث تو حدیث وان صوبان چا حدیث بیانے تد صوبان رضی اللہ عنہ ونا و دا نبی علیہ السلام فبارد حوز دکو سر فاحببت و انتشاق حدیث ما دا خبر فقول چی مخام خرات بیان کی او زیدر نبغیر دواستی نواورم قال ابو سلام حدثنی صوبان و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حوزی من عدن الى عمان دما حوز بدم رجوی لقد عدن مقام نرا والد مشهور کلے دے سمندر بغاڑا دی یمن پاخر و سہ ساہل نکی الى عمان بلقا دا عمان بلقا دام یو کلی دی پی امن کی اے زمان حوز با دم رئی لتدراد عدن نراوالی تر عمانی بلقا پوری ما اوو شد بیازن من اللبن ددی او ببڑیری سخت سپینی دی پیونا و احلا من العسل دگبین نبزیات خوگیوی واقوابه عدد نجوم السما داغی گلاسنو پیالی با پشمیر دستور دا اسمانوی من شرب منه شربتا چاچ اسکل دین اسکل لم یزما بعدها ابدا تگی بنشی پسد دین امیشا اول الناس ورودا عليه اول خلق نشرازي بدي هوستا فقراء المهاجرين دا فقيران مهاجرين وي اشعصروسن چراغي سرنا ببروي اي غريب دا ته هجرت او در بدر دي سر او خلق د خوشالۍ نه منګځي هغه نه وطن پاتې کور پاتې بال بچ پاتې هغه نه ځان هي ته سر بس او کو دغه را سر نه ببر دی اشو شروع سن ببر دی د سرونو په اعتبار اتم شوسیابن او دا غی جامین گند دی دا خوشی کور کی سڑی دی پر او گره اخو پا خوشحالی دنو روزان جامی بدلی او جی کور پاتی مهاجر دی خیمم نمیلاوی گی در پا در دی دا خراب درکن لگی یو یو زیده پل بل زیده اللذین دا کسان دی لا ينكحون بعد وين ذا مجهول الصغر لا ينكحون المتنعمات ديت دانه مدن وال زنان پنکان شور کوله ددا سي فقيرو غريب دي يو مالدار او نعمتن وال زنانو ته بيها ملي غلو ندوي تک نکان شور کوله ولا يفتح لهم الصدد او دوی تذکورون دروازیم کلاویگینا او یا راسو فکیر خلق شڑی کدی دروازی تکی دای اجازت غواړي نو دای ته دروازه کولاوي غينا. قال عمر بن عبد العزيز رحم الله وي ولكنني نكحت المتنعمات. اے عمر بن عبد العزيز دی حدیث سره ډېر خفش وي ما خو په نکاح واستي د متنعمات زنانو ما. ابن ماجه کدا سراغلی فبقا عمر حتى اخذلت لحيته. عمر بن عبد العزيز دی حدیث سره ډېر خفش شیدیره تولا لوند شواپوخ وی ما خوبا نکاح استر متنائماتونا فاطمه بنت عبد الملک داد دبی بیوا داد خلیفه دروا او دبی نکم خلیفه مروا او سلور رونه بادشاہان دی سلیمان یزید حشام و ولید. اداس عجیب ہے خاوند خلیفہ دے بلار خلیفہ و نکی خلیفہ و سلور رونے خلق آلی. دیو جنیو شاعر وی بنت الخلیفہ جدوها خلیفہ زوج الخلیفہ اخت الخلائفی. لرد بادشاہ دا نکی بادشاہ و خاوند بادشاہ نے او سلور نونے خلفاء خدا سے جوت دی تیر کڑے لی چی اغا خپل زیورات فبیت المال کی افیو. رجی عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ وفات شو نو دی رونی اغا زیورات توقت الخور لیوی دا خمد الافلام کڑیو کنا دیسے جو بیت المال کی افیو. رام دو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ بی بیوا ایوان توید آغا پجور پکار شوی نو بزا دی بیت المال کی خلی وی ما خو پا نکاغ استی دا المتنعیمات دا نعمتن والاو زنانونا وفتحت لی السدد سدد او مال دروازی کلاو شوید خو خلیفیم نکحتو فاطمه بنت عبد الملک ما فاطمه بنت عبد الملک په نکاح واستي. لا جرم خامها اني لا اغسل راسي حتى يشعص وي سر بترغي وي زبنه چې په برشوي دي ورته ته حديث باندې عمل وي دا نور خبره په دې لاس ته وتی خو صبر لا جرم عني لا اغسل راسي حتى يشعص خام خاضب ترغي سروید زمنا تردی چداب برشوینی ولا اغسل صوبی الذي یلی جسدی حتى يتسخا نگو این زمجامی حاغا چزما دی بدن سر نیزدی دی و غستیمی تردی چی خیرنی شیم. اداداوی جار وقت سر منگزه جا بطا نوس لسوزگار شی وزگار شی او چر وقت نوی نوی جامعه چه نگر پروزانه دیوی جوڑی پوینزلو بانی سمر وقت لگی او باغی سمر پیسی لگی دیر با سمر اسباب جوڑی نبد دنیا نفانی اسبابو پسی بشی بعد بردا چکلکی جوڑی یوزنی او نیک سڑی را بلی او صفت لگی نجو فات دیر جنده او دیر خدمت اکول و دیر غریبو نو دې دغه کمزوري دې راي جوړه مي اچولي وېداشن کال پورې سم صدقي باندې کپڑے را سیکل کیوي چې هغه بدري جوړې سره خاور پورې رسای ته گزاره وکړ ګر کم از کم هفته پس جوړه بدلول پکار دي تاسو دې څل چې سر بر روزانه سړې نمنګ زئی دا خبرې سړې د آخرت تیارو نه سکه واخیر کوي وقدرو یا هذا الحديث المعدان ابن ابي تنها صوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو سلام الحبشي اسمه ممتور رحمهم الله. اما چه باز بیمار سینه می لگا خانه را تا تردیر پوری می ہوئی بیا دعاو که انشاءاللہ بیا با نور وائی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حبیب مجید اللہم انا نسألوکا بی انا نشہد بی انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ لامنکم حدیث وعی ددی سہی کما حقہ علم او بیا پدی عمل مغتول ترا نصیب کے او رب کریم ازمون فجولو کی اسم نشتا داتا توفیق را کرنے دخل الحبیب دا حدیث و دخدمت دا عمل دتا اللہ وسیلہ کے پیشکو جزمون خاتمہ پا ایمان کی ازمون ظاہر و باطن دا شریعت مطابق اللہ پا مون کی سن رائے دونا و نقصانات تی کمون تس معلوم دی او کمعلوم را تنری اللہ دا دین مطول تد اجتناب توفیق را کے اللہ مونگا پناہی وارو چتا سرس کس مشر کو وکمو چی پوئی گو دا غینام پناہی وارو او وکمو نپوئی گو اللہ دا غینام مونگا پناہی وارو اللہ استاد حبیب دا مبارک حدیث ہے دا تا توسیلہ کو چتا دتو مت پرشانے ختم دنیا په ګډ ګډ کې چې امت په کوم پریشانو او تکالیف کې دی در په در دی الٰہی العالمین دې ګناه په جیلونو کې دی په دشمنو بیمارو ترګنو کې دی الله تعالی ټول حاجت رواه او استاد حبیب دا حدیث موږ وایو چې تاسو فرمایلی استاد حبیب خبر استا خبره چې څوک لاس وګړی ته د شالاس خالد اللہ زمین تولو بیماری پریشانی تکلیفونا تخبل رحم و کرم مانی ختم کی او زمین گا تولو من حاجتو لک دینی دی او کد دیوی دی اللہ ات حاجت روا مشکل کشائی ستاد درن بغیر زمین بل درنی شدا تولی پریشانی مو اللہ ختم کی اللہ دا هر ظالم دا ظلم نمو بخبل حفاظت کیو ساتھ دا ار شرید شرنا اللہ دا ار حسدید حسدنا سوکم پدی معاشرہ کی اللہ استاب النگانو اوستاد حبیب امتیانو تکلیف رسائی اللہ کنصیب کے ہدایتی تورت ہدایتو کی نو کنصیب کے ہدایتنی اللہ پاسمانی و عذابنی حلاق و تباکی اللہ درس کی حلال دروازی مونتو ترا کلاو کی او دا حرام و شبہات و نمو پخبر حفاظت کیو ساتے الہ الالمین ازمونگا قائد و اعمال دا قرآن و سنت مطابق کی ادا خدمات مو پخبر دربار کی قبول و منظور کی اللہ دا بنا با عمل عالمات جوڑی کی او دا والدین و دا رشتہ دارو او دوستازان و پارے اللہ دستر و اخوال جوڑ اللہ دا علم ددوی و زمون دا نجات ذریعہ جوڑ کے او دا علم نافع جوڑ کے اللہ دا پمونگ و بال مجوڑے اللہ دا علم پمونگ و بال مجوڑے اللہ دا خدمات تر قیامت پوری جاری و ساری و ساری اللہ تددی مواعب و دروس و حفاظت و کی او شرقاً مغرباً شمالاً اللہ دی فیدی عام کے اللہ ازم دا مدارس و مساجد و مراکز و دا دین حق دا تمام شعب و حفاظت کے الہ الالمین سب دیتا دا نقصان رسول کوشش کے پروردگار عالمان دا کمزور زعیف و مددر بدر دے تدوی انتقام والے ربی انی مغلوب فانتصر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفني شرهم اللهم اكفني شرهم ربي اني مغلوب فانتصر ربي اني مغلوب فانتصر الہ العالمین زمون دټول په قسمت کې حجونه عمره راوړي او تر څو چې موږ ژوند دیو او د حج میدان وی عرفات وی منا وی مزدلفه وی الله زمون د حاضرین په کې نصیب کړي اللهم انا نسالک السکنا مع الاهل والاولاد وخدمه الدین فی بلد